Book 2 أحد عشر سبعة الشهور دون يناير مكراكم فبراير قمباً مارس มีนาคม April เมษายน Mayo พฤษภาคม Junio มิถุนายน هذه ستة أشهر มีอยู่หกเดือน YanairFebrayer, Mars, มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม April, Mayo, Junio, เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน Julio, กรกฎาคม Augustus สิงหาคม September กันยายน October ตุลาคม November พฤศจิกายน December ธันวาคม وهذه أيضا ستة أشهر. และยังมีอีกหกเดือนด้วย Julio, Augustus, September. กรกฎาคมสิงหาคมกันยายน October, November, and December. ตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคม